إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله تبارك وتعالى واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ويقول الله تبارك وتعالى أيضا قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين وقال أيضا تبارك وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض أيها الناس عباد الله ميونغوني مواسباب زنازو بلكيوات كوانا كبري نمالي موجة كتك سباب إن يوم بلكي منادام كوانا كبري كنفني كبري الله سبحانه akawafanyia kibri binadamu wenzake moja katika sababu ni mali miongoni mwa sababu zinazopelekea binadamu kuwa na kibri kumfanyia Allah na binadamu wenzao miongoni mwazo ni muislamu ama mtu yoyote kujaaliwa kuwa na kizazi kirefu hizi ni sababu ambazo Allah kazitaja miongoni mwa sababu zinazopelekea watu kuwa na kibri kwa sababu ya mojawapo ya vitu hivi. Allah tabaraka wa taala alipowaneemesha aliyowaneemesha katika ardhi hii, ikiwa wewe umepata neema ya mali, jua kuwa kuna watu walipata neema ya mali hujawafikia hata robo yake. Na mmoja ni yule ambaye tulimzungumza katika juma al-madhi, Qarun, kwa sababu ya mali yake na neema hii aliyompa Allah subhanahu ilimpelekea kufanya kibri, kumfanyia kibri Allah, bali na kuwafanyia kibri wafasi, ikafika hatua ya kumkufuru Allah na kukataa neema ya Allah aliyompa. Akasema innama utituhu ala ilmin indi, hizi mali nilizo nazo sikuzipata kwa ajili ya kitu kingine, bali ni kwa ajili ya ujanja wangu. Na hapo mara nyingi hutokea, baada ya kuwa mtu ana mali ikawa watu hawaishi milangoni, utoka maneno yakamtoka mtu maneno kama haya, nani simtoke mtafute kama nilivyotafuta, nani simtoke msome muwe na kisomi nilicho kama nilichonacho mimi, kwa maana anaona kisomi chake ndo kilichomfikisha alipo, kwa maana anaona mali aliyonayo ameipata hakuipata kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni kwa ajili ya ujanja wake. Haya ndo maneno yaliyomtoka Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Allah tabaraka wa ta'ala asema, je, afahamu huyu Qarun ya kuwa tuliwaangamiza waliokuwa kabla yake waliokuwa na nguvu zaidi kuliko yeye, bali sio yeye tu peke yake, ama si hao peke yake, bali watu wengi tuliwaangamiza waliokuwa na nguvu, lakini Allah tabaraka wa ta'ala kuangalia nguvu zao na mali zao, Allah aliwaangamiza katika ardhi hii baada ya kuwa nenda kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kibri hiki kwa sababu ya mali, Allah akamzungumza huyu kwa sababu ya mali zake, kibri kimepanda mpaka akasema hakupata mali isipokuwa kwa ajili ya ujanja wake. Na leo naam, mtu akiwa na mali wafasi wanakuwa ni wengi, mtu akiwa na mali anakuwa muheshimiwa hata kama hajaheshimika, mtu akiwa na mali anakuwa bwana mkubwa hata kama ni mdogo. Hii ndo kazi ya mali, wafasi anakuwa nao wengi. Mtu akiwa na mali anahalalisha na watu wanahalalisha, mtu akiwa na mali anaharamisha na watu wanaharamisha. Mtasema nini na yeye kawakalia kwa sababu ya mali zake? Allah tabaraka wa ta'ala katupigia mfano wa mwingine ambaye alipewa mali lakini akawa na kibri, akaisahau neema ya mali ya kuwa aliyempa ni Allah subhanahu wa ta'ala, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, ewe Muhammad, wapigie mfano wa watu wawili ambao mmoja katika hawa Allah alimneemesha akampa mali, Allah alimneemesha akampa mali, katika mali alizompa alimpa mabustani ya mito, alimpa mabustani ya mito, na katika mali alizompa akawa ana miti ya mitende na miti anayoitaka katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kibri kilimpelekea kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala, bali na kumfanyia mwenzake kibri, bali akaikufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema hizi mali nilizo nazo hazitoondoka milele, hizi mali nilizo nazo hazitoondoka milele. Kibri kwa sababu ya mali, bali kampelekea kukufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, akakataa hata kufuliwa hakuna, akakataa kiyama hakuna. Wama adhunnu sa'ata qa'ima, sidhani kama kiyama kiko kitasimama. Na naam, haya ni baadhi ya maneno kutoka katika vinywa vya watu, wengine wakakataa kufa, wengine wakakataa kufufuliwa, mpaka ikafika mtu namsikia anasema kiyama cha mtu bwana ni kufa kwake, kisha kufa ndio kiyama chako, hakuna masala ya kuadhibiwa, msitutishe bwana. Huyu bwana kibri cha mali kilimpelekea kukataa neema ya Allah, miongoni mwa akakataa kufufuliwa, akakataa kiyama. Mwisho wa hayo anayazungumza ya kufu, anasubutu kumwambia mwenzake, wala iruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kiburi cha mali, hata kama pengine kuna huko kufa na kufufuliwa, ikiwa mimi nitapelekwa kwa Mungu huyo, basi nitapata yale ambayo yatakuwa ni bora kuliko haya nilionayo. Yani kuna watu wanajipa fikra ya kuwa kama alikuwa yeye ni milionia katika ardhi hii, na akifa atakuwa milionia, na ilhali pesa yake katika ardhi hii kaitumia katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Fikra hizi walitangulia, mmoja wao ni huyu, wala iruditu ila rabbi, lau kama nitaregeshwa mimi kwa Mungu wangu kama kiyama kiko, la ajidanna khairan minha munqalaba, nitapata ambavyo ni bora kuliko hizi nilizonazo. Lakini mwenzake alikuwa ni mtu mwenye imani aliyekinai na kile alichompa Allah subhanahu wa ta'ala, amekinai na ule fakiri alionao. Kamwambia, lau kama ungeingia katika hiyo bustani yako na zile neema alizokuneemesha ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukamshukuru Allah kwa hizo neema alizokuneemesha, huniangali mimi sina kitu, ni fakiri, lakini namshukuru Allah kwa zile alizoneemesha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnas, mali ni sababu ya mtu kuwa na kibri illa man rahimahullah. Ndo Allah tabaraka wa ta'ala akasema, innama amwalukum wa auladukum fitna. Mali ni sehemu ya fitna katika ardhi hii. Mali ilimpelekea Walid mzee Mughir, baada ya kuwa amepewa da'wa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mpaka likawapelekea Makuraishi kujua kuwa mzee huyu ameingia katika Uislamu kwa kuwa alikuwa na ukaribu mno na Rasulullah na Abu Bakar. Abu Jahal alipozipata hizi habari akamwendea, Makuraishi wanakuzungumza sana, alirudi nyuma akawa na kibri, kwa sababu Allah alikuwa amempa mali na Allah amempa watoto. Kibri kilivyompanda akakataa, mpaka zikatelemka aya, dharni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda. Baadhi ya maulama wasema Allah tabaraka wa ta'ala alileta sifa za yale alionayo kwa sababu amekuwa na kibri na yale aliyomneemesha nayo Allah tabaraka wa ta'ala. Abu Jahal alipomwambia Makuraishi wanasema atakusanya mali wakupe, lakini achana na fikra ya Muhammad na wafasi wake, akarudi akamwambia Abu Jahal, nani katika Makuraishi aliye na mali kuniliko mimi? Nani katika Makuraishi aliye na watoto wa kiume kuliko mimi? La watoto na mali lilimpelekea kuikataa haki, la watoto na mali lilimpelekea kumfanyia kibri Allah na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na Allah kataja sifa alizonazo, dharni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda. Kwa kuwa ana mali huyu, tumempa mali nyingi na ana watoto wengi, amefanya kibri kwa sababu ya vitu kama hivi. Ayuha nasu ibadallah, kiburi ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhraja al-imamu Muslim fi sahihihi wal-hadith haditha al-Qudusi من حديث أبي درداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. وعند الإمام أبو داود من حديث أبا هريرة رضي الله عنه قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن ينازع واحدا منهما عذبته. بل وفي رواية ومن ينازعني واحدا منهما ألقيته في النار. kuonyesha kuwa kiburi si sifa ambayo atakikana kuwa nayo mwanadamu. صلى الله عليه وسلم في حديثه حديث القدس الله تبارك وتعالى أسمى أتكفو وانغو نفاز لانغو لجيني نكبوري نفاز لانغو لجو أتكاي نفوة مفاز لانغو مويلي هايا أكجاربو كيفا يي ومعنى أكتكوا مفاز يا الله سبحانه وتعالى. Wewe ukataka kuyavaa mavazi haya, Allahu tabaraka wa taala sema mtu huyu nitamuadhibu tu. Al-kibriya urijai, kiburi, kiburi ni vazi langu la juu. Wal-azamatu izari, na ukubwa wangu ni vazi langu la chini. Yoyote atakayenivua moja katika haya mawili, قذفته في النار أو ألقيته في النار. أتكي جريبو كتكوا مونة كتك هايا لزيما امتهوي ميم تمنجيز كتك موت وجهنم. أيها الناس عباد الله, ليو كما نلفو سيما كتك جمع إليو بيتا هتنا تفوت سيسي وإسلامنا وسيقوا وإسلام كتك كبوري. Mtu akishapewa neema na Allah subhanahu wa ta'ala kidogo tu, inakuwa ni sababu ya wale ambao hawana kitu kuonekana ni takataka kwake. Mtu akishapewa neema ya watoto, waweza kumkuta mzee mtu mzima kakana watoto wenzake, anajifakhari kwa sababu ya watoto wake. Waweza kumkuta mzee mtu mzima kakaa kibarazani, anajifakhari na kuwatukana wazee wenzake kwa sababu watoto wake ni mawaziri, ni kadha ni kadha ni kadha, na mwisho yakamtoka maneno, kwa nini wenu wasingekuwa kadha, kwa nini wasome kama wangu, kwa nini wasifanye. Mwingine ukakuta anatoa orodha na hisabu, mwanangu fulani yuko nchi fulani, mwanangu fulani akiwa nchi fulani ndio uko peponi tayari. Ujahili uliotujaa watu tunajifakhari na tuna kiburi kwa sababu ya mali na kwa sababu ya watoto. Ayuha nasu ibadallah, ni nini marejeo na nini malipo ya wale ambao wanamfanyia kiburi Allah subhanahu wa ta'ala? Karuni alipofanya kiburi kwa sababu ya mali zake, huyo aliyemtaja katika suratul kahf alipofanya kiburi kwa sababu ya mali zake, الله تبارك وتعالى سيما فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هاي النماليب ويوت أبا أنا سماما كفن يكتب كن فني الله نفيهم بوى الله سبحانه وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض. الله سيما هو يقارونه tulimdidimiza yeye na vile ambavyo alikuwa nalinganavyo juu ya wenzake. Fama kana lahu min fiati yansurunahu min dunillah, hakuna yoyote wala kikundi chochote, wala kusema ulikuja Umoja wa Mataifa wala wateteaji wa haki za kibinadamu kwamba kuja kumtetea, mbona umemwangamiza. La, hakuna yoyote wala kikundi chochote kilichokuja kumtakia nusura ya Allah subhanahu wa ta'ala kumnusuru, wala yeye hakuweza kujinusuru kwa sababu alimfanyia kibri Allah na waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu aliyepewa mali na akaanza kujigamba kwa mwenzake na akakufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sema uhita bithamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya qawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam ushriku bi rabbi ahada. Kisha Allah kasema wa lam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira. Allah tabaraka wa ta'ala aliyatetekeza yote mazao yake akaangusha ile miti yote ikawa haina kitu chochote. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha, ikawa upiga mikono yake na kupiga makelele kwa yale aliyopata, na huku akisema laiti nisingemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Malipo Allah akamlipa hapa hapa, kisha akasema hakuna yoyote aliyepatikana wala kikundi chochote kumnusuru juu ya haya ambayo alikuwa anamfanyia Allah na binadamu. Ibadallah, Allah anawaangamiza watu na anawalipa watu malipo ya kibri kutokana ya kuwa wao wamemfanyia kibri Allah subhanahu wa ta'ala na wanamfanyia kibri wanadamu wenzao. Nasalullah subhanahu wa ta'ala ij'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan. Ayuha an-nas ibadallah, alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm ad-din wa ba'd. Allahu tabaraka wa ta'ala kuonyesha ubaya wa muslimu kuwa na kiburi, amewataja watu watatu sampuli moja waliokuwa na sifa moja kwa wakati mmoja na akawaweka zama moja. Allah tabaraka wa ta'ala akawataja watu hawa kwamba walikuwa na kibri na kuwa aliwaweka zama moja, na akawataja katika aya moja wakifuatana, ili ni ibra kwa umma wa Kiislamu. Bali Allah tabaraka wa ta'ala akawaletea mtume wote watatu ili aweze kuwalingania juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ni Qarun na Firaun na Hamana. Qul Allah tabaraka wa ta'ala wa Qarun wa Firaun wa Haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ard wa ma kanu sabiqin. Asema Qarun na Firaun na Haman, hawa wote aliwajilia Musa akaja na hujja na burhan juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini fastakbaru fil ard, kafanya kibri katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakamfanyia kibri Allah, wakafanyia kibri waje wa Allah. Na Allah sema hawakushinda katika yale waliyofanya. Na Firaun ala fil ard, alifanya kibri Firaun katika ardhi hii, na akawajalia watu wake kuwa ni wa chini. Yastadhifu ta'ifatan minhu yudhabihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum innahu kana min almufsidin. Firaun aliwafanya watu ni madhalili baada kupewa habari na makuhani wake ya kuwa wenda akazaliwa mwanaume ambaye atakuja kumtoa katika kiti chake. Ikawa hukumu ametoa kila nyumba ambayo mwanamke anakuwa ni mjamzito ifatiliwe mimba yake, na akizaliwa mtoto angaliwe ni mtoto wa kiume ama ni wa kike. Akizaliwa mtoto wa kiume anachukuliwa mbele ya macho ya baba yake na mamake, mtoto yule anachejewa mabisu pale pale, anauliwa, alimradi uendelee ufalme na kiti cha Firaun kiendelee vile vile. Akawa anawaua watoto wao wa kiume na anawaacha hai watoto wa kike. Allah tabaraka wa ta'ala sema huyu alikuwa ni mfisadi aliyemfanyia kibri Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nas, Firaun alimfanyia kibri Allah subhanahu wa ta'ala mpaka Allah mwambia Musa idhhab ila Firaun innahu tagha, mwende amepituka mipaka, ametoka katika njia ya sawa, hataki kuyasikia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakul hal laka ila an tazakka, lakini yote ilikuwaje anamwambia Musa na wafasi wa Musa na waumini kwa ujumla, ana rabbukumul a'la. Qala fir'aun ya ayyuha al-mala ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi, sidhani ya kuwa kuna mungu mwingine kinyume na mimi mungu wenu. Fa'awqid li ya haman 'ala at-tin, akimwambia sasa huyu kiburi mwenzake, nitengenezee matofali na baada dhalika uyachome moto, yakisha kauka nijengee mnara. Fa'attali'u ila ilahi Musa, niende kumchungulia huyo mungu wa Musa, huyo mungu anayemsema Musa kila siku, nijengeeni mnara na baada dhalika nipande kwenye huo mnara mpaka nifike kwenye ungua saba, nikamchungulia mungu wa Musa nimwone kweli huyo ndo mungu wa Musa ambaye Musa anamlingania kila siku. Mimi nadhani Musa ni katika hao wenye kusema uongo. Ayuha nas, Allah sema wastakbara huwa wajunuda, alifanya kibri Firauni yeye na kikosi chake. Lakini marejeo yake ni nini? Allahu tabaraka wa taala alimwangamiza katika ardhi hii kwa sababu ya kibri chake. Allah alimwangamiza kwa sababu ya kibri kumfanyia Allah na kuwafanyia binadamu, mpaka roho inatoka nasema al-ana. Hivi sasa amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana min almuslimin, akasimangiwa al-ana wa qad asaita qabl wa kunta min almufsidin. Hivi sasa ndio umekuwa na roho ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na ili hali wewe ulikuwa katika watu wanaofanya ufisadi. Watu hawa Allah amewataja kwa sababu ya kiburi chao walichomfanyia Allah na kuwafanyia binadamu wenzao. Allah subhanahu wa ta'ala sema tumejaalia juu yao laana wa yauma alqiyama hum min almaqbuhin, kwa sababu ya kiburi chao tumejaalia juu yao laana. Ayuha nasu ibadallah, hii ni sifa ambayo muislamu hafai kuwa nayo, ni sifa ambayo ya hawa tuliyowataja, bali ni sifa ambayo alikuwa nayo Iblis mpaka mwisho wa maisha yake. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia, na hapa kwa jina langu, kwa enzi yangu, nasema ukweli, la amla anna jahannama min, nitaijaza jahannam juu yako wewe na juu ya wale wafasi wako watakaokufuata. Kwa kuwa alimwambia Allah subhanahu wa ta'ala, hakika nitawapambia kulia kwao na kushoto kwao, mbele yao na nyuma yao, watoke katika njia ya sawa. Allah tabaraka wa ta'ala akasema, utawapoteza wale ambao watakuwa wako katika njia ya sawa, na ukiwapoteza nitaijaza jahannam juu yako na juu ya wale ambao watakaokufuata wewe. Ayuha nasu ibadallah, kiburi ni sifa ambayo haifai, bali ni kuwakuta baadhi ya wazee na wazazi kwa kiburi walichonacho, usababisha na kiburi wakakirithi hata watoto wao. Kwa wale maustadhi na mashekha ambao wanafundisha kwenye madaris, haya ni mambo upitikana sana kupata mtoto huyu na huyu awaelewani, kwa sababu mtoto huyu uletwa na babake na gari yake mpaka mlangoni, na huyu upanda kijimatatu ama uletwa na bodaboda mpaka madrasa. Sasa kwa kuta huyu anajifakhri kwa huyu kwa sababu ya kadhaa, kwa sababu kadhaa. Hizi ni hali tuko nazo, mpaka tunazipambania hizi mbegu tunazipanda katika vifua vya watoto wetu. Bali kumkuta mtoto anajifakhri kwa mwenzake kwa sababu babake ni fulani, kwa sababu babake ni fulani, kwa sababu anatoka katika ukoo fulani. Hii ndio hali tuliyoipandikiza katika vifua vya watoto wetu. Ayuha nas, kiburi ni sifa ambayo haifai, na muislamu hafai kujipamba na sifa hii, bali mwenye kujipamba na sifa hii atakuwa ni ndugu wa sheitani. na shaitani alishamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalullah subhanahu wa ta'ala yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.